Ama ba'd kitabul libas. Elbiseler bahsi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her şeyde ama her şeyde örnek. Yani kılmış olduğumuz namazda nasıl örnekse, bizler için en güzel örnekse, kılığımızda, kıyafetimizde, yemek yeme adabımızda da bizler için en güzel örnek. Tabi insanların kendilerine bugünün tabiriyle aleyküm selam ve berekat rol modeli diyorlar değil mi artık? Yani bu modern, bu son 3-5 yılda duyduğumuz kelimelerden, çokça duyduğumuz kelimelerden bir tanesi. Rol model. İnsanlar artık bugün kendilerine işte şarkıcıları, sanatçıları, değil mi? Ünlüleri, mankenleri rol model aldıkları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden uzaklaşıyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki Amerika'daki, Washington'daki bir George ile Batman'daki Ali, Hasan, Mehmet aynı tipteler. Yani saç modelinden, kılığından, kıyafetinden, hatta bazen yaptığı esprilerden bile bakıyorsunuz ki, konuştuğu kelimelerden bile bakıyorsunuz ki aynı şey hale gelmişler. Neden? Çünkü bu Müslümanı, bu Türkiye'deki, bu Arabistan'daki, bu Mısır'daki Müslümanı ne yapmışlar? Sünnetten, hadisten koparmışlar. Peygamberi güzel örnek almaktan koparmışlar. Ve insanlar artık kendilerine başkalarının rol model alır olmuş. Bu sebeple de artık tek bir model var yeryüzünde. Değil mi? Nedir o model? İşte Batı'nın, Garb'ın dayattığı, moda diye ortaya koyduğu, çıkardığı şey. Oradan çıktığı gün buradan ne yapılıyor? Tatbik edilip uygulanıyor. Tabi bizler için, Müslümanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de en güzel örnek var. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor bunu. Sizler için Resulullah'ta en güzel örnek vardır. Usve-i Hasene. Ama kimler için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ Allah'ı umanlar için. Allah'ı umanlar için. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Ahiret gününü umanlar için. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredenler, ananlar için. Yani eğer hayatınızda Allah'ı düşünmüyorsanız, Allah'ı ummuyorsanız, ahireti düşünmüyorsanız, ahireti ummuyorsanız, Allah-u Teala'yı çokça zikretmiyorsanız, peygamberin hayatınızda, aleyküm selam, sizler için örnek olması pek uzak bir ihtimaldir. Tipinizde, kılığınızda, kıyafetinizde ve her şeyinizde merkezden uzaklaşmış olursunuz. Bizler de işte burada bu bahsimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbise sünnetini, adabını geçen hafta başladık okumaya. Sarık meselesine de indik. Bunun aleyhissalatü vesselamın bu sarığı örfi olarak o günkü kavminin yaşamış olduğu insanların örfen, gelenek olarak bir ihtiyaç olarak taktığı bir kıyafet olduğunu tespit ettik. Bunun dışında sarığın faziletiyle alakalı. Yani sarıkla kılınan namazın fazileti şu kadardır. Sarık Arapların tacıdır. İşte sarık şöyledir, böyledir diye onun faziletiyle alakalı rivayet olunan hadislerin zayıf olduğunu, bu konuyla alakalı sahih, sabit bir hadisin olmadığını alimlerin sözlerinden naklettik, beyan ettik. Ama az sonra da gelecek hadislerde de göreceksiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Bu kıyafeti, yani sarığı takıyordu. Buradaki ölçü neydi arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün ihtiyaça binaen, örfünün, geleneğinin gereğince yapmış olduğu şeyleri bizler ne yapıyoruz? Kendi örfümüzde, geleneğimizde, topraklarımızda, coğrafyamızda varsa yapıyoruz. Ve bunu yaparken de peygambere iktida, peygamberi örnek alarak yapma niyetiyle yaparsak Allah'ın izniyle ecrini alırız. Mesela bugün Sudan'a gittiğiniz zaman işte hele hele şu yaz aylarında sıcaklarda hava sıcaklığı 50-55 derece. Orada insanlar ne yapıyorlar? Saçlarını, başlarını sıcaktan korumak için sarık takıyorlar. Orada bir gelenek. Bir Müslüman da orada oranın geleneğine uyarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu giyerdi diyerek, oranın geleneğine de aykırı davranmamış olması hasebiyle ne yapmış olur? Peygamberi iktida etme, örnek alma niyetiyle ecri almış olur. Ama diyelim ki sarığın hiç olmadığı ülkelerden bir ülke düşünün. Brezilya. Orada yaşayan bir Müslümansın. Orada senin başına sarık takmak sünnet değil. Ama Müslüman olarak, Müslüman kimliğini ortaya dökmek niyetiyle başını ne yaparsın? Örterek, takke veya herhangi uygun bir şeyle gezersin. Çünkü diğer kılık kıyafet de böyle. Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etek giymiş, izar giymiş. Şimdi bunu giymek sünnettir diyebilir miyiz? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu izarı ibadet maksadıyla mı giydi? Veyahut da aleyhissalatü vesselam hasırın üzerinde yatmış uyumuş. İzar, etek bugün nerede giyiliyor? Endonezya'da, Malezya'da, oralarda giyiliyor. Oranın insanları giyebilir. Ama sen bugün Peygamber aleyhissalatü vesselam etek giyerdi diyerek, izar giyerdi diyerek sokağa çıkıp yürürsen, sen burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasağına düşmüş olursun. Nedir o yasak? Şöhret elbisesi yasağı. Şöhret. Yani kişini yolda yürürken insanların böyle dikkatini çekecek. O toplumun giymediği, o toplumun kullanmadığı ne yapmak? Kılık, kıyafeti kullanmak. Buna şöhret elbisesi deniyor. Bunu giymek caiz değil. Elbisede başka caiz olmayan hususlar az sonra gelecek. Erkeklerin pantolonlarının, entarilerinin, hangi bölgede yaşıyorsa o erkek, ayak bilek kemiğinden aşağıya ne yapmaması? İnmemesi. Yani oradan aşağı inerse bu büyük bir günahtır. İlim ehlinin de deyimiyle. Hatta bazı ülkelerde camilere girerken camide yaşlılar ne yapıyorlar? Gençleri paçaları uzun diye kızıyorlar. Mesela Bangladeş'ten gelen birisiyle konuşmuştum. Diyor ki bizim diyor oralarda özellikle Hanefi mezhebinin yoğun olduğu bölgelerde, Türkiye hariç, Türkiye'de bu pek bilinmiyor. Pantolonların paçası uzunsa camide ne yapılıyor? Tepki alınıyor. Nasıl bugün şimdi çıplak ayakla girdiğiniz zaman camiye herkes dönüp bakıyor. Orada da insanlar ne yapıyorlar? Paçası uzun erkeğe bakıyorlar. Tabii konuyla alakalı hadisler var. Bir hadis var. Allah-u Teala'nın paçası uzun kişinin namazını kabul etmeyeceğiyle alakalı bu hadis. Bu hadis ilim ehli arasında ihtilaflı bir hadis. Yani sahih mi, zayıf mı? Sahih görenler diyorlar ki paçası uzun olarak kılınan namaz sahih değildir. Hadis bugün inşallah vaktimiz olsa gelecek. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. Hatta İmam-ı Nevevi hadisi sahih görenlerden birisi. İmam-ı Nevevi. Hadisi zayıf görenler diyor ki hadis zayıftır. Paçayı uzatmak, erkeğin paçasını uzatması büyük bir günahtır ama namazında tesiri, etkisi yoktur diyorlar. Tabi zaman öyle bir zaman ki arkadaşlar, yani tamamen teraziler alt üst olmuş. Dengeler alt üst olmuş. Yani aleyhissalatü vesselamın erkeğin paçasının kısa olmasıyla alakalı vermiş olduğu emirleri duyan kadınlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bizim bacaklarımız gözükür. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir karış salın. Diyor yine gözükürler. O zaman diyor bir arşın elbisenizi salın. Hatta sahabeden bir kadın elbisesi uzun yere sürünüyor. Diyor ki necasete bulaşıyor. Ondan sonra bunu soruyor. Ummu Seleme radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki o necasete bulaşan, o kadının yere sürüyen elbisesi necasetten sonra süründüğü temiz olan yere değdikten, temas ettikten sonra ne olur? Temizlenir. O onun temizliğidir. Onun temizliği böyledir diyor aleyhissalatü vesselam. Hadis sahih hadis. Ahmet İbn Hanbel rivayet ediyor. Ebu Davud ve Tirmizi de rivayet ediyor. Şeyh Albani'nin de sahih gördüğü hadislerdir. Şimdi zaman öyle bir zaman ki kadınların elbiseleri kısa, erkeklerin elbisesi uzun. Kadınların saçları kısa, erkekler saçlarını uzatıp bir de şimdi ne yapmaya başladılar? Taç mı diyorlar, ne diyorlar? Toka takmaya, taş takmaya başladılar. Yani ne hale geldik? Bundan 50-60 yıl önce nasıldı erkekler ve kadınlar? Bugün nasıl? Kılık kıyafette olması gereken şartlar şunlar arkadaşlar. İlk şart, yani ne olmayacak? Avreti gösteren bir elbise olmayacak. İkinci şart, müşriklere, münafıklara, kafirlere, zındıklara, fasıklara, günah ehline benzeyen bir kıyafet olmayacak. Üçüncüsü de kadınlara benzeyen kılık kıyafet olmayacak, şekil olmayacak. Dördüncüsü de şeriatın, dinin getirdiği ölçülerde olacak. Allah-u Teala sana belli ölçüler koymuş. Nasıl geçen hafta bahsettik, beyan ettik. Kabre gömülürken, gömüleceğin zaman dinin emrettiği kumaşa sarılarak ve şekilde gömülüp gidiyorsan, dünyada da gezerken bu dinin senden istediği şekilde gezeceksin, dolaşacaksın. Yani kabre girerken itirazın var mı? Beni üç kefene dolamayın, beyaz olmasın. Hatta hiçbir kefene kumaşa koymayın. Nasıl olsa israf olacak. toprağın altına çürüyecek diye artistlik yapabiliyor musun? Hayır, yapamıyorsun. Haddine değil çünkü. Seni yaratanın böyle istiyor. Ölürken seni böyle gömülmek isteyen yaratanın hayattayken de dünyadayken de bu kıyafeti giymeni istiyor. Yani bu şekilde giymeni istiyor. Belli bir kıyafet yok. Ama ölçüleri bu şekilde olacak diyor. Bunlara inşallah hadisler geldikçe değineceğiz. Evet. Diyor ki Ebi Rimse Rifa'te Taymi radıyallahu anhu kâle ra'aytu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi sevbâni akhdarâni. Tabi bizim konu başlığımız şuydu. Kişinin beyaz elbise, yeşil elbise, kırmızı elbise ki kırmızının tafsilini yaptık. Erkeklerin saf, halis, katıksız kırmızı elbise giymesi caiz değil. Bunu beyan ettik. Bayanların giymesi caiz. Ama elbisede çizgiler varsa, elbisede kırmızının yanında başka renkler varsa bunu erkek giyebilir. Daha ayrıntılı bilgiye dönmek için geçen haftaki dersimize ne yapabilir? Dönüp oradaki delilleri dinleyebilir. Tabi konu başlığımız kişinin beyaz, yeşil, sarı, siyah elbiseyi giymesinin cevazı bahsiydi. Bu hadisede diyor ki Rifa'at-Teymi radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Üzerinde yeşil iki tane elbise vardı. Diğer hadis Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala yevme fethin Mekke. Yevme fethi Mekke'te ve aleyhi amametun sevda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde Mekke'nin fethinde. Mekke'yi fethetmeye girmiş, Mekke'yi fethetmeye gelmiş, ordusu var, ordu komutanı, peygamber. Üzerinde diyor ne vardı? Cabir radıyallahu anh, peygamberin üzerinde bir sarık vardı. Sarığı ne renkliydi? Amametun sevda. Sevda, siyah. Siyah renkli sarığı vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde. Tabi aleyhissalatü vesselamın dediğimiz gibi bunlar usulü kaidedir, kuraldır. Bu kılığı, bu kıyafeti sözlü olarak bizlere emredilmediği sürece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kılık kıyafeti taabbudi olarak ibadet niyetiyle giymediği sürece o günkü coğrafyanın, o günkü insanların gereği olarak giydiği sürece bu ne kalır arkadaşlar? Örf olarak kalır. Bizim örfümüzde varsa giyeriz. Yoksa bunu sünnet olarak görmeyiz. Çünkü konuyla alakalı sahih hadis yok. Camilerde bazen görüyorsunuz adam namaza duracak. Takkeyi takıyor bir de sarık sarıyor değil mi? Niye? Çünkü diyor ki namaz sarıkla kılınan namaz sarıksız kılınan namazdan 70 küsür daha faziletlidir. Halbuki hadis zayıf hatta uydurma. Yani hadis sahih değil. Amel edilecek bir hadis değil. Öncelikle ne amelden önce ne gerekiyor arkadaşlar? İlim. Yani gece karanlığında dolaşan, karanlıkta oraya buraya çarpan sivrisinek gibi, sinek gibi değil. Dini basiret üzerine, aydınlık üzerine yaşamak gerekiyor. Önce o amel dinde var mı yok mu bunu ispat edeceğiz. Varsa amel edeceğiz. Yoksa amel etmenin bir anlamı yok. Evet. An Ebi Said Amr ibn Hureys radıyallahu anhu kal. Ke'enni enzuru ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi imametun sevda. Diyor ki bu sahabe. Sanki diyor bugün gibi hatırlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorum. O gün diyor gördüğümde aleyhissalatü vesselamın üzerinde diyor ne vardı? Siyah bir sarık vardı. Siyah bir sarık vardı. قَدْ اَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتْفَيْهِ Aleyhisselatü Vesselam'ın sarığı çeşit çeşit sarıktı. O günün Araplarının taktığı şekillerde takıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Mesela muhannek olan sarık var. Ne demek muhannek? Kadın başörtüsü gibi böyle çene altından da ne yapılan? Takılan. Yani kafasına sarıyorsun, başını örtüyorsun. Bir de alttan boynundan doluyorsun. Niye? İşte toz fırtınası çıktığı zaman ağzını örtmek için, burnunu örtmek için ihtiyaç gereği. O sarığa mesh etmek de caiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sarığı ne yapıyor? Mesh ediyor. Çünkü çözülmesi, sökülmesi nedir? Zor. Onun için ilim ehlinden bu hadisi alıp da amel edenler ne diyorlar? Bir kadın ne yapabilir dışarıda abdest alırken başörtüsünü ne yapabilir? Mesh edebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarığına mesh ettiği gibi. Buradaki bu sahabenin bizlere aktardığı peygamberimizin sarığı nasıl? İki ucu var sarığın. İkisini de nereye salmış? Başına bağlamış, dolamış. İki tane uç bırakmış. İkisi de omuz arasına sarkıtılmış şekilde. O şekilde gördüm diyor. Evet, diğer hadis Ayşe radıyallahu anha diyor ki قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَلَاسَةِ اَسْوَابٍ بِيْضٍ Aleyhisselatü vesselam nasıl kefenlendi? Üç tane beyaz kumaş parçasında. Sahuliyetin O zaman tabii ne var? Şimdi mesela yazın bizim İstanbul'da genelde İstanbullular bilir onu. Gömlekler var. Bir kumaş diyor, var. Ne bezi diyoruz ona? Şile bezi diyoruz değil mi? Niye şile bezi diyoruz ona? İşte oradan herhalde üretildi. Oradan herhalde ilk çıktı. Ondan dolayı şile bezi. Şile İstanbul'un neyi bir? Semti, ilçesi, bölgesi. Burada diyor ki Ayşe sahuliyetin. Yani üç tane beyaz sahuliye. Yemen'de bir bölge adı. Yani orayla tanınmış kumaş. Oradan gelen kumaşla üretilmiş bir kefen. Min kursufin, pamuktan. Leyse fiha kamisun ve la imame. Sarıkta ne yoktu? Şeyde, kefende ne sarık vardı ne de gömlek. Yani kefen böyle tabiri caizse çarşafa yakın. Yani elbise şeklinde değil. Düz bir kumaş şeklinde üç parçadan oluşuyordu. Onun için bu şekilde sünnettir. Üç parçaya ne yapıyorlar bizi? Kefenliyorlar bu dünyadan ayrılırken, bu dünyadan yolculuğa başlarken üzerimizdeki giydiğimiz, belki de çok değer verdiğimiz gömleğimizi çıkartıyorlar. Atletimizi, bizim tenimize değen atletimizi çıkartıyorlar. İç çamaşırımızı, pantolonumuzu, çorabımızı çıkartıyorlar değil mi? Ondan sonra yüzüğümüz, saatimiz çıkarılıyor. Çırılçıplak hale geliyoruz. Tabii ya bunun bir adabı var. Öyle kimse bizi çırılçıplak görmüyor. Üstümüze bir örtüyorlar şeyi. Yıkarken bezi. Avret mahallelerimize bakılmıyor. Yıkayan da bakmıyor yani. Ondan sonra yıkandıktan sonra haşrolunma yolculuğuna, tekrardan diriliş yolculuğuna ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Yani bu dünyaya ait hiçbir şey götüremiyoruz arkadaşlar. Bu çok büyük bir ibret. Bizler için ibret olması gereken bir yolculuk. Ve şurada beni dinleyen, ben de dahil herkes sırasını bekliyor. Kimimizin sırası çok yakın, kimimizin sırası ona göre biraz daha uzun. Ama her birimiz bu yolculuğun kuyruğuna girmiş, sırasını bekliyor. Ona göre bu yolculukta yanınızda götüreceğiniz şeylerle meşgul olun. Cep telefonunuzu götürecekseniz, bankadaki paralarınızı götürecekseniz onlarla uğraşın, çalışın. Para, mal, mülk, şan, şöhret, çoluk, çocuk, aile. Eğer yanınızda geleceklerse onlar, orada sizi tabiri caizse satmayacaklarsa, yarı yolda bırakmayacaklarsa onlarla oynamaya, meşgul olmaya devam edin. Ama bilin ki orada yanınızda sadece salih amelleriniz olacak. Sizi satmayacak olan, sizin yanınızda olacak olan tek şey salih amelleriniz. O zaman ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Ne yapmamız gerekiyor? Bizimle birlikte kabre gelecek olan o güzel dost var ya, salih amel, onunla beraber olmamız gerekiyor. Onu çokça yapmamız gerekiyor. Evet. Yine Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَاتَ غَدَاتٍ. Bir gün diyor çıktı aleyhissalatü vesselam, yanımıza geldi. وَعَلَيْهِ مِرْتٌ مُرَحَّلٌ. Mirt bir elbise, entari. Murahhalun desenli, min şa'rin esved. Siyah yünden, tüyden yapılmış. Yani aleyhissalatü vesselam mevsimin gereklerine göre elbise giyiyordu. Yani o bir beşer. O bir insan. Yani kimilerinin tasvir ettiği gibi insan üstü değil bu manada. Tebuk'a gidiyor. Az sonra gelecek rivayet. Tebuk Ürdün'e yakın. Yani Şam bölgesine yakın. Yani coğrafi olarak Türkiye'nin güney bölgesine, güneydoğu bölgesine iklim olarak benzeyen bir yer. Aleyhisselatü vesselam Tebuk'a gittiği zaman ne giyiyor üzerine? Kolları dar, soğuk geçmesin, soğuk girmesin diye kalın bir elbise giyiyor. Rivayette gelecek, abdest almak istediği zaman ellerini ne alamıyor? Bakın bizden birisi gibi. Bazen kışın böyle üzerimize kazak giyiyoruz. Kasımların yaptığı triko kazaklar var ya. Kolları dar olunca buradan ne olmuyor bu kazak? Çıkmıyor, gelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de giymiş dar kollu entari elbiseyi. Kollar gelmiyor yukarı, abdest alacak. Hava soğuk aleyhissalatü vesselam. Onun için hazırlıklı gitmiş. Ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Elini çıkartıyor böyle. Alttan yıkıyor. Yani sonuçta o da bir beşer. Soğuktan etkileniyor, sıcaktan etkileniyor, terliyor, hastalanıyor, ateşleniyor. Evet. Mughira İbn-i Şube radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden sahabelerden bir tanesi. Diyor ki, Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin fî mesîr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir gazve için yolculuğa çıkmıştık. Seyir halindeyiz. Yolculuk halindeyiz. Tabi bir de o günün yolculuk şartları bugününkü gibi değil. Bizler şımarık bir milletiz. Şımarık bir insanız aslında. Yani arabaya biniyoruz. Diyoruz ya bu 2010 model, 2013 değil. Değil mi? O günün insanlar yolculuğa çıktığı zaman toz, toprak, deminden dedim ya sarık, bağlayış şekilleri bile değişiyor. Sarık, bağlayış şekilleri bile değişiyor. Güneş, gecenin soğuğu. Değil mi? Şimdi biniyoruz otobüse. Ayağımıza kadar su getiriyorlar, hizmet getiriyorlar. Hala bir ne var bizde? Hoşnutsuzluk var ya diyoruz. 2 dakika geç kalktı otobüs. Niye? Çünkü arızalık yapmak istiyoruz yani. Peki, sabah namazına kalkarken bu kadar dakik miyiz? Gece namazlarına bu kadar pür dikkat davranıyor muyuz? Şevval ayı geldi, 17'si geçmek üzere. 6 gün oruçlarına başladık mı? 30 gün içinde 6 gün senden bir oruç tutmak isteniyor, oruç tutman isteniyor. Demek ki hassaslığımız dini, salih amellerde, konularda değil. Hassas olduğumuz noktalar şahsi, rahatlık, belki de kibirimizin bize gerektirdiği şeylerde. Kibirin bir alameti zaten yani. Yani insan kibirli oldukça onu memnun etmek zor olur. İnsanın kibiri arttıkça, gururu arttıkça onun şeyi artar. Hoşnutsuzluğu artar. Beğenmediği şeyler daha çok olur hayatında. Evet. Mughira diyor ki radıyallahu anh, dedi ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yanında su var mı ey Mughira? Abdest alacak aleyhissalatü vesselam. Kultu naam, fenezele an rahiletihi femeşe hatta tevara fi sevadil leyl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bineğinden, devesinden indi. Gecenin karanlığında kayboldu. Yani uzaklaştı. Abdestini yapacak. Düşünün. Klozet yok. Etrafı kapalı bir tuvalet dahi yok. Sifon denen hiçbir şey yok. Daha önemlisi tuvalet kağıdı denen bir şey de yok. Yani suyu olmasaydı Mughira'nın yanında aleyhissalatü vesselam ne yapacaktı? Taşla temizlenecekti. Yani şartlar bu kadar zor. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَ Diyor ki aleyhissalatü vesselam geri geldi. Yani tuvaletini yaptı, geldi. Elimdeki diyor kaptan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme su dökmeye başladım. Abdest alacak aleyhissalatü vesselam. فَغَسَلَ وَجَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ Aleyhissalatü vesselam yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden bir ne vardı? Cübbe vardı. Yünden bir cübbe. Şimdi bugün bazı cemaatler aleyhissalatü vesselam cübbe giyerdi. Cübbe giymek sünnettir diye takılmışlar. Bizim örfümüzde olmayan bir kıyafeti sünnet olarak ne yapmaya çalışıyorlar? İnsanlara giydirmeye çalışıyorlar. Halbuki yani sünnet olan kılık, sünnet olan kıyafet bol olan, geniş olan erkeğin kıyafeti, paçaları kısa olan kıyafettir. Yani aleyhissalatü vesselam deminden söyledik, etek de giymiş, izar. Yani o zaman bunu da tatbik etmek gerekiyor. Sahabe diyor ki üzerinde aleyhissalatü vesselamın yünden bir elbise vardı. فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُقْرِجَ ذِرَاعِهِ مِنْهَا Aleyhissalatü vesselam diyor bu cübbeden, yani bu kışlık kıyafetten, elbiseden kollarını çıkartamadı yıkamak için. Hatta اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّ Ne yaptı aleyhissalatü vesselam diyor? Altından çıkardı ellerini. فَغَسَلَ ذِرَاعِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ Aleyhissalatü vesselam ellerini yıkadı. Dirseklerine kadar yıkadı bu dirsekleri. Sonra başına meshetti. Şu şekilde. Tabi sahabeler dini öyle hassas naklediyorlar ki aleyhissalatü vesselamın üzerinde hangi kıyafet var, nasıl abdest aldı. Yani muhteşem bir zabıt. Dini koruma, kontrol etme. Ve kendilerinden sonra gelenlere bu dini aktarma. Yani diyor ki ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِيَنْزِيَا خُفَّيْهِ Mughire diyor ki sonra eğildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağındaki neyleri çıkaracağım? Mestleri çıkarmak için. Mestleri çıkaracağım. Fekale da'huma. Dedi ki aleyhissalatü vesselam bırak onları. Çıkarma. Mestleri. Fe inni edhaltuhuma tahirateyni. Zira ben bu mestleri ayağıma ne olarak giydim? Abdestli olarak giydim. Abdest aldıktan sonra giydim. Yani ben ayaklarımı şimdi ne yapacağım? Meslerimin üzerine mes edeceğim. Ve fi rivaye, Müslim'deki rivayet, o aleyhi cübbetun şamiyyetun dayyikatul kummeyn. Müslim'deki rivayet diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde Şam kıyafeti. Yünden kolları dar bir cübbe vardı. Yani made in Şam. Diyorsun, Türk malı. Şam malı bir ürün var. Aleyhisselatü vesselam gelmiş. Ticari kafileler var. O zaman da oradan alıp burada satanlar var. Bak şimdi kardeşimiz Türkmenistan'dan gelmiş değil mi? Buradan ip alıyor gidecek Türkmenistan'a Türk malı diye satacak. Biz de burada alırken bakıyoruz diyoruz bu ne malı? İşte diyoruz Japon malı, ne bileyim Çin malı, oranın malı, buranın malı diyoruz. Buhari'deki rivayette diyor ki, burası önemli. اَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ Bu olay, Mughireş İbn-i Şube'nin olayı كَانَتْ ف۪ي غَزْوَةِ Tebuk. Bu olay nerede gerçekleşti? Tebuk seferinde gerçekleşti. Evet. Peki bunu zikretmenin, bunu anlatmanın bize ne gibi faydası var arkadaşlar? Hayır. Evet. Tebuk. Aleyküm selam. Tebuk savaşı Maide suresinden sonra, yani Maide suresindeki abdest ayetinden çok sonra olmuş bir olay. Maide suresinde Allah Teala ne diyor? فَاِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Namaza kalktığınız zaman ellerinizi ve yüzlerinizi yıkayın. وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ Başlarınızla mesedin. وَاَرْجُلَكُمْ Ayaklarınızı yıkayın. Ayette ayakların yıkanması emrediliyor. Ayakların yıkanması emrediliyor ayette. Ama Tebuk olayında olması bize neyi gösteriyor? Ayetten sonra bile birisi çıkıp diyebilirdi ki bize peygamber mes etse de ayetten önce etmiştir. Ayet onu iptal etmiştir. Diyebilirdi. Ama burada Tebuk'un zikredilmesi bizlere şunu ifade ediyor. Yani abdestte ayakların yıkanması gerekliliğine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mes ediyor. Mesler üzerine. Demek ki bu nesk olunan, iptal olunan bir şey değil. Bu dinde var olan bir şey. Buradan da ne yapıyoruz? Bu faydayı alıyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.